ั่งสอนขี้เกียจทำตามมันเจริญไม่ได้แบบนั้นนะเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ข้อนี้ก็สำคัญเราเป็นนักบวชเนี่ยอย่าไปทะเยอทะยานเกินขอบเขตในปัจจัยทั้งสี่ให้เป็นทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษมันถึงจะทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าหากว่าทำตนเป็นคนมักมากอยู่แล้วไม่ได้กิเลสมันไม่แห้งเลยนั่นเราบวชมานี่ให้พึงเข้าใจว่าไม่ใช่เราบวชตามประเพณีเฉยๆโดยเฉพาะบวชมาอยู่ในวัดป่าอย่างนี้นะมันไม่ใช่บวชตามประเพณีเฉยๆนะเราบวชมาเพื่อฝึกตนฝึกตนให้เข้มแข็งให้ใจเข้มแข็งไม่ให้มันรู้อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาต่างๆในโลกให้มันทำความพอใจในบุญในกุศลในมรรคผลธรรมวิเศษนู่นยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นเอาละเราจะบำเพ็ญเอามรรคเอาผลให้ได้ไอ้ส่วนโลกียะสุขนั้นเราได้เสวยมาจนเราไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นยั่งยืนอะไรเลยนำมิซ้ำมันยังเป็นเครื่องร่อหลอกจิตใจให้หลงทำความชั่วอยู่ในโลกอันนี้ เรามันระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆดอกถ้าระลึกชาติหนไหนหลังได้นะมันจะรู้ตัวเลยว่าแต่ชาติหลังๆขึ้นไปบางชาติอาจจะได้ไปตกนรกอยู่นู่นก็ไม่รู้ว่านานแสนนานเท่าไรแล้วกว่าจะพ้นจากนรกมาได้นั่นแต่ว่าเมื่ออวิชชาตัณหามันหุ้มห่อมแล้วเกิดมาชาตินี้มันก็ระลึกชาติหนหลังไม่ได้เลยอย่างนั้นนะพวกคนระลึกชาติหนหลังไม่ได้อย่างนี้เลยเข้าใจว่าตนบริสุทธิ์เลยนึกว่าตนไม่ได้มีมัวหมองอะไรมาแต่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ลืมตัว มันถึงไม่กลัวบาปกลัวอกุศลกรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ไม่กลัวเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ตนก็ดีอยู่นี้นี่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้นะมีกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่นี่ไม่เห็นมีอะไรบกพร่องอันนี้นะให้พึงเข้าใจคือว่าความจริงนะถ้าหากว่าตนทำบาปมาแต่ก่อนนะตนเสวยผลของบาปนั้นมาหมดแล้วเรื่องมันนะมันนี่บังเอิญได้ทำบุญกุศลไว้เมื่อเสวยผลของบาปหมดไปแล้ววันนี้บุญมีโอกาสให้ผลต่อก็เลยได้เกิดมาเป็นคนนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์นะไม่บกพร่องอย่างนี้แสดงว่ากรรมเวรที่ได้รุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดอายุลงต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าเศษบาปไม่หมดแล้วเกิดมาในชาตินี้ก็จะมีอัตภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้หรอกขี้กระจอกงอกง่อยวิบัติไปนานาประการขาดไปไม่ครบหมายความว่างั้นนะเศษบาปมันติดตามมานะอันนี้การที่เรามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้แสดงว่าเศษบาปไม่มีเหลือแล้วมีแต่บุญมาแต่งร่างกายนี้ให้ต้องให้นึกเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้เมื่อนึกเข้ามาอย่างนี้จะได้ภูมิใจว่าเราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาสมบูรณ์แบบด้วยอำนาจบุญตกแต่งให้ที่นี่บุญตกแต่งให้นั่นนะมันก็ตกแต่งให้เฉพาะขอบอยู่ในขอบเขตจำกัดนี่สำหรับยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่นานเท่าไรนัก คนละ50-60 ปี70 ปี80 ปีว่าอย่างมากก็ไปแล้วหมดแล้วบุญเก่าที่ทำมานั่นนะนี่มันต้องคิดถึงตัวอย่างนี้แล้ววันนี้เมื่อทนรู้ว่าร่างกายนี้บุญตกแต่งให้แล้วจะไม่ใช้กายอันนี้ทำความดีเข้าไปไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนปล่อยให้กิเลสมันย่ำยีเอาจนไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างนี้มันก็เท่ากับว่าทำลายตัวเองจากความเป็นมนุษย์แล้วต่อไปนี้มันก็ยากที่มันจะได้เป็นมนุษย์อีกนะถ้าหากว่าตนหันลงไปทางชั่วอย่างนี้แหละต้องนึกถึงตัวเองอย่างนี้เสมอละเราเป็นพระเป็นเจ้านี่นะบุญกุศลส่งให้เราได้ไต่เต้าขึ้นมาสูงกว่านี้แล้วนะเราต้องพยายามรักษาความดีของตนที่ทำมาแล้วให้มันคงอยู่แล้วก็พยายามทำความดีเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอีกไม่หยุดไม่หย่อนพยายามชำระตนให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปคำนึงถึงสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนั้นอันนี้นับว่าเป็นกิจธุระอันสำคัญที่เราเป็นนักบวชนี่นะเพิ่งเข้าใจถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเขามันก็ต้องเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนต้องหาเงินหาทองอันนี้เราไม่มีเราไม่มีธุระอย่างนั้นเลยเรามีโอกาสแต่เพียงว่าที่จะได้ทำความเพียรกำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนนี่นี่หน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นจึงเตือนแล้วนะการไปทำงานภายนอกอย่างอื่นนะจนว่าทิ้งข้อปฏิบัติไม่มีความภาคเพียรภายในจิตใจอย่างนี้ไม่สมควรเลยบุญอันใดมันจะเท่ากันกับบุญที่เราทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ใดละกิเลสตัณหาได้ลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็โอ้ยได้บุญโขเลยได้บุญมากต้องให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้ถ้าผู้ใดสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจมันก็คงกันข้ามก็ได้บาปนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะบุญกับบาปนี่มันเป็นเหมือนฝ่ามือกับหลังมือนี่ดังนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรละกิเลสได้เต็มที่แล้วการที่เราได้บวชเข้ามานี่ต้องคิดให้ดี เราไม่ได้ทำไรไถนาไม่ได้ทำการค้าขายอะไรเลยชีวิตของเราก็ฝากไว้กับชาวบ้านนะนั่นแหละชาวบ้านเขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่อย่างที่เรารู้เราเห็นกันอยู่นี่แหละอันในเมื่อเราเห็นชาวบ้านมาสนับสนุนเนี่ยมันก็ควรจะตื่นตัวกันนะพวกเราเป็นนักบวชโอ้เขามองเราว่าเราเป็นผู้มีกิเลสน้อยเบาบางนะเขาจึงได้มาสนับสนุนนะถ้าเขารู้ว่าเรานั้นมีกิเลสหนาแน่นอยู่เต็มตัวแล้วจ้างเขาก็ไม่มาสนับสนุนเลยนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ชาวบ้านมาสนับสนุนนี่ก็เท่ากับว่าเขามาเตือนเราให้เราทำความเพียรนะให้ละกิเลสให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี่นี่เป็นอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นจะไปเข้าใจว่าเขานำทายทานอะไรต่ออะไรมาถวายมากมายโธ่เรารวยแล้วดีอกดีใจอย่างนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องตื่นตัวต้องตื่นตัวเตือนตนนะนี่ถ้าเราประมาทนะเราไม่ทำความเพียรเราเพลิดเพลินนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขานะอย่าไปเข้าใจว่าเข ขาเอาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมาถวายแล้วเราจะได้บริโภคสบายสบายไปเลยไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขาแหละ เหมือนอย่างมารดาบิดาเลี้ยงลูกนะนะให้นมให้อาหารแก่ลูกบัดนี้ลูกนั่นก็เป็นหนี้บุญคุณมารดาบิดานะเพราะนั้นลูกเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาจึงต้องหวนระลึกถึงคุณของมารดาบิดาแล้วคิดตอบแทนบุญคุณของท่านมันจึงไม่เป็นหนี้บุญคุณท่านสืบต่อไปในชาติต่อๆไปนู่นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเราเป็นนักบวชเนี่ยเราก็เป็นหนี้บุญคุณญาติโยมชาวบ้านเขาถ้าที่เขาได้ขวนขวายแสวงหาปัจจัยสี่ได้มาแล้วเขาก็มาแบ่งให้ทางวัดบ้างเขาก็แบ่งไว้บริโภคใช้สอยในครอบครัวของเขาบ้างดูสิเขาเจียดเอามาบำรุงวัดเนี่ยถ้าเขาไม่เลื่อมใสไม่นับถือจริงใจแล้วเขาไม่ทำเลยเพราะว่า เงินทองเข้าของมันหาได้แสนยากแสนลำบากจะถึงกระนั้นเขาก็ยังเกียรติเอามาทนุบำรุงวัดวาศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรคิดดูนี่แหละเมื่อเราคิดมาถึงตอนนี้ได้เราจะได้ตื่นตัวกันจะไม่ประมาทจะเป็นผู้สำรวมระวังตนในธรรมวินัยด้วยดีไม่ล่วงเกินแล้วก็พยายามชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางไปจากจิตใจของตนนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นนะญาติโยมที่เขามาสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงนี่ก็จะไม่มีโทษแก่เราผู้รับทานชาวบ้านเขาเรียกว่าเรารับทานแบบที่ว่ามีสติไม่หลงลาภสักการะไม่ลืมตัวนี่มีอุบายเตือนตนให้ประกอบความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปจากกิจใจก็ขอให้พากันเข้าใจตามนี้ เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็ก็นับว่าจักเป็นผู้เจริญในพรหมจรรย์นี้ได้ต่อไปเคารพคารวะหกอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในความไม่ประมาทในการศึกษาหนึ่งในปฏิสันถานคือต้อนรับหนึ่งนี่ภิกษุควรทำคารวะหกประการนี้อันนี้ก็เป็นธรรมที่เราควรปฏิบัติควรใส่ใจเป็นพิเศษผมเอื้อเฟื้อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็หมายถึงว่ามันระลึกถึงอยู่เสมอระลึกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็ทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นเพียรพยายามละกิเลสตามไม่ใช่พระองค์สอนให้คนสั่งสมกิเลสนี่เราต้องนึกทบทวนอย่างนี้เสมอมันถึงจะมีกำลังใจ ก็เมื่อเรามาปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วนะก็ต้องเห็นโทษของกิเลสต้องทำความเพียรละกิเลสเมื่อเห็นแก่ความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่มันก็ยังสมกับว่าเรามาอุทิศชีวิตต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกพระองค์จะประเสริฐได้ก็เพราะพระองค์ละกิเลสนี่เราก็รู้กันอยู่นี่เราจะประเสริฐได้ก็เพราะเราละกิเลสตามพระองค์เหมือนกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจไอ้เราจะเลวได้ก็เพราะเราไม่ละกิเลสบวชเข้ามาแล้วนะเมื่อไม่ละกิเลสแล้วมันก็ความประพฤติมันก็เหลวไหลไปแล้วมันอยู่ในร่องในรอยเลยเป็นอย่างนั้น เมื่อเราเคารพในพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพต่อพระธรรมวินัยนี่ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ให้ภิกษุสาวกทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามแม้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานล่วงมาแล้วหลายเป็นจำนวนมากนะเราก็ระลึกถึงท่านเสมอว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกับเรานี่แหละไม่ใช่ว่าแปลกอะไรแล้วพูดถึงรูปร่างแล้วแต่ว่าท่านมีความเพียรใหญ่ท่านมีความบากบั่นมากเหตุนั้นท่านจึงละกิเลสตัณหาขาดจากสันดานได้แม้เราก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรามีความบากบั่นมั่นหมายมีความเพียรสำรวมตนอยู่เสมอไปไม่ท้อถอยตนก็จะต้องละกิเลสนี้ได้เหมือนกันนะกับพระสาวกทั้งหลายที่ท่านล่วงลับดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั้นนะ ก็ต้องให้พากันพยายามนึกอย่างนี้เสมอไปเมื่อก็ถึงจะมีศรัทธามั่นในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็จึงจะมีความเคารพในพระสงฆ์แม้เราอยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนมันก็ต้องเคารพในสงฆ์เรียกว่าเคารพในหมู่ ในคารวะหกนั่นนะท่านยังกล่าวว่ามีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์นั่นต้องทำความเคารพอย่างแก่กล้าในสงฆ์นี่นะคือเมื่อสงฆ์มีมติอะไรออกมาแล้วนะระเบียบอันใดมติอันใดซึ่งชอบด้วยธรรมวินัยนะเราต้องเคารพต้องทำตามนี่นะอย่างนี้ก็จึงได้บอกเคารพ เคารพแก่กล้าในพระสงฆ์มันทำยังไงกันอยู่ล่ะฮะเหลวไหลอ่ะเขาเตือนแล้วหลายครั้งแล้วนะทำไมมันถึงไม่เกรียมตัวให้ทันกับเวลาคนจะดีได้เขาต้องเคารพต่อระเบียบสิมันไม่เคารพต่อระเบียบมันจะดีได้ยังไงอ่ะ เป็นคนเฉื่อยชาอ่อนแอทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จได้ อย่าไปทำตัวเป็นคนอ่อนแอสิ เราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่เหตุที่พระองค์จะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะพระองค์ตั้งใจอ่ะตั้งใจให้แน่วแน่เคารพต่อระเบียบทำตามระเบียบเช่นนั้นนะมันถึงได้มีจิตใจเข้มแข็งจึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้เคารพต่อการศึกษานี่อันนี้ก็สำคัญนะอนุคารวะหกประการนี้นะผู้ใดปฏิบัติตามได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้ต่อพระนิพพานไม่ใช่ย่อยๆนะเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าพากันเกียจคร้านการศึกษาบางคนน่ะเพื่อนตีละครั้งแล้วยังเฉยเมยอยู่อย่างนี้มันไม่ชอบนะไม่ถูกเราต้องเคารพต่อระเบียบเช่นระเบียบว่า9 โมงนะต้องเตรียมตัวมาขึ้นเรียนกันอย่างนี้หรือว่า10 โมงก็แล้วแต่ที่ตกลงกันนะ ใกล้จะถึงเวลาใช่ไหมมันเราก็ต้องเตรียมตัวมาให้ทันกับเวลามันต้องอย่างนั้นการเรียนน่ะ ไม่ว่าทำอะไรแหละทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าหากว่าทำให้เคลื่อนคลาดจากเวลาไปแล้วนั้นมันย่อมไม่เป็นมงคลนะไม่เป็นมงคล ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญเพราะเวลามันจำกัดอย่างเช่นการศึกษาเราเรียนอย่างนี้แหละมันไม่ใช่มีแต่หน้าที่การศึกษาเราเรียนอย่างเดียวการงานธุรกิจการงานต่างๆมันก็ต้องมีเวลานั้นทำอันนั้นเวลานั้นทำอันนั้นไม่ว่าการงานทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันมีเวลามันแบ่งเวลาไปทำการงานไปแต่ละอย่างละอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิเพราะเวลาจำกัดนี่ถ้าปล่อยให้เวลานั้นมันล่วงไปเสียแล้วงานนั่นก็เลยไม่ได้ทำก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นในอปริหานิยธรรมนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงว่ากาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นนั้นนี่นะเราต้องเข้าใจสิพระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนได้เพื่อให้เราลงมือปฏิบัติตามนะไม่ใช่จำไว้โก้ๆเฉยๆอ่ะ ปริสัญญุตาอย่างนี้ก็เป็นผู้รู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ว่าประชุมชนเหล่านี้นะเมื่อเข้าไปหาประชุมชนเหล่านี้แล้วเราจะต้องทำกิริยาการอย่างนั้นจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประชุมชนคือว่าเราต้องเตรียมเราต้องศึกษาให้รู้ว่าประชุมชนหมู่นี้นะเพื่อนมีระเบียบยังไงอ่ะมีมติอย่างไรอ่ะเพื่อนนิยมกันอย่างไรในการทำคุณงามความดีนี่เราก็ต้องศึกษาให้รู้นี่เมื่อเรารู้แล้วเราชอบใจอย่างนี้เราก็เข้าไปหาที่ประชุมนั้นแล้วก็ทำตนให้มันเข้ากับที่ประชุมนั้นให้ได้เรียกว่าปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้มันเข้ากับที่ประชุมนั้นให้ได้อันหมู่นี้นะเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันทั้งนั้นเลยนี่เพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับหมู่ต้องมีหมู่แวดล้อมอยู่นะจึงค่อยอยู่กันได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคารวะข้อที่6นั่นนะก็จึงว่าปฏิสันถาคารวะตาเคารพในการปฏิสันถารคือการต้อนรับเพราะฉะนั้นให้พากันใส่ใจไว้ให้ดีเรื่องปฏิสันถารการต้อนรับนี่ก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่ง ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันต้องพึ่งพาอาศัยหมู่คณะโดยเฉพาะในวัดวาอารามอย่างนี้ถ้าว่าญาติโยมเขาไม่สนับสนุนเขาไม่เลื่อมใสนับถือแล้วเราอยู่ไม่ได้จริงๆเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้ทุกคนเลยเมื่อเห็นแขกคนไปมาอย่างนี้แล้วใครเห็นเขาแล้วก็ต้องปฏิสันถารแล้วต้องต้อนรับพอเชื่อเชิญให้ไปนั่งที่ไหนก็เชื่อเชิญหรือไม่เชิญก็ถามไทยดูก่อนว่ามาประสงค์อะไรอย่างนี้นะถ้าออกมาต้องการจะพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เป็นไรเชิญตามมาจะพาไปพบที่ศึกษาในปัญญาศึกษาในศีลของสมณเณร10 ข้อนั้นนะ ให้พากันใส่ใจนะเนนที่บวชใหม่นี่ก็ดีต้องใส่ใจลืมหมดแล้วมั้งป่ะเนี่ยฮะนั่นต้องใส่ใจนะไม่ใส่ใจเดียวไปล่วงศีลโดยไม่รู้ตัวศีลข้อที่หนึ่งนั้นท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายและห้ามไม่ให้ใช้ผู้อื่นฆ่าด้วยเป็นอย่างนั้นศีล ข้อที่สองห้ามไม่ให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้มันชอบจะมีอยู่นะให้พึ่งสังวรไว้ให้ดีอย่างที่เคยเตือนมาแล้วเนอะอย่างว่าของที่อยู่ในกุฏิใหญ่นั้นนะใครอยากได้เราไปช่วยไปจับเอาไปเลยไม่ได้นะต้องให้เข้าใจนี่ร่มนะเราหาให้จนว่าดูมันจะทั่วทุกคนแล้วนี่นะ